Поважаний слухач, дозволь мені задати тобі основне питання. Що саме важливе у твоїм житті? Думається, що кожен відкаже по-своєму, і, напевно, чоловічих відказів безліч. Святая Біблія так само дає свій відказ на це істотне питання. Давайте познайомимося з тим, що в ній говориться на цей конт. Читаю з 10-го розділу Старозаповітної книги, Другий закон, слово, виказане Богом ізраїльському народу. Дик вось, Ізраїлі, чого потребує тебе Господь Бог твой? Того тільки, каб ти боявся Господа Бога твоєго, ходив усіми шляхами Йогоними і любив Його, і служив Господу Богу твоєму от усього серця твоєго і от усьої душі твоєї, каб тримався заповідей Господа і постанови Йогоних, які сьогодні наказую тобі, каб тобі було добре. Пам'ятаймо, що Бог вибрав стародавній ізраїльський народ для того, каб праз його відкриватися усьому чоловіцтву. І ось перед тим, як народ рихтувався переступити у обіцяну землю, Бог праз пророка Мойсея дає народу наказ, як ставитися до Бога і як показувати це поводинами. На самій справі, хоч ці слова були накеровані старожитному ізраїльському народу, вони актуальні навіть і у теперішній час, і тичаться кожного чоловіка, який народився на землю, у тим ліку і нас, жихару 21-го століття. І що процитованими словами сказано? Що нам треба перша все боятися Бога. Чому? Біблія повідомляє, що ми, люди, з'являємося істотами, створеними Богом-творцем. У першій книзі «Биття» сказано, «Створив Бог чоловіка поводля в образу свого, поводля в образу Божого створив його, мужчину і жінчину створив їх». Ми живемо у такий вік, коли багато твердять, що чоловік з'явився на землю після надто протяглого процесу еволюційних змінів, що почалося з того моменту, коли з'явилася на світ перша, найпростіша форма життя. Біблія перечить такому розважанню, кажучи, що навіть самі перші форми життя були створені Богом. До того ж, Біблія тлумачить, що найвищим і найважнішим творчим актом Бога було створення перших людей. Після цього Бог загадав першій шлюбної пари народжати дітей, що й дало початок цілому чоловічому роду. У здольностях і ставленні одно до одного і до Бога люди далеко відрізняються від рослин і живелин. Вони так само користаються чудовними здольностями, пристосовуватися до усіляких умов життя, чого не скажеш про рослини і живелин. Дик ось, коли ми були упершню створені Богом-творцем, то це значить, що ми оказуємося особливим Божим творенням, але це так само значить, що ми у порівнянні з Богом стаєм ніжей за Його. Стає причини, що ми Богом створені істоти, нам треба звернути на Його серйозну увагу, імкнучися зв'язати Його волю і жадання для нас. Ось чому ми і ставимо питання, що для кожного з нас саме істотне і важливе. Бог сказав ізраїльському народу, каже нам сьогодні, що є саме важливе. Як уже було сказано, нам треба боятися Бога. Чи це означає, що Бог такий грозний, що з великим страхом треба боятися і остерігатися Його? Саправди, є таке місце у Біблії, де пригадується гнів Божий, який викликається чоловічим непослушенством? Але треба не забувати і інших місцев, де говориться про Йогоную безмежну любов і велике терпіння. Наприклад, у першому посланні Яна Богослову ми читаємо, що Бог є любов. У інших місцях підкреслюється, що Йогона любов велізарна і кранає кожного, хто сердечно звертається до Його і просить милосердності. З причини нашої непослухмяності Бог мог би звертатися до кожного з нас со злостю, декарать. Але коли ми признаємося у грахах, Він звертається до нас з лагодністю і дарує нам. Він хоче, каб ми боялися Його у тим становчим сенсі, каб ми грешних учинків позбігали і слухалися Його дежелі для Його найслави і добра інших людей. У висловлях Соломоновых пишеться, що початок мудрості – страх Господній, і спознання святого – розум. Коли ми боїмося Богу тим добрим, становчим сенсі, приймаємо мудрі рішення, а гета приносить нам і іншим корисні виніки. Затим треба любити і служити Богу. Одночі нехто запитався у Ісуса Христа, яка з усіх Господніх заповідей найважніша? І Он отказав: «Полюби Господа Бога твоєго усім серцем твоїм і усією душою твоєю і усім розумінням твоїм. Это найбольшая і першая заповідь. А другая подобная да є: полюби близкого твоего, як самого себе». На гэтых дзвюх заповідях грунтуецца ўвесь закон і пророкі. Паводле гэтых словаў Збавіцеля Христа, даволі ясна, што наша першая і найвялікшая любоў павінна накіроўвацца Богу. Аднаго разу Христос выказаў гэтае патрабаванне самым радыкальным спосабам, сказаўшы: «Калі хто прыходзіць на мяне і не ненавідзіць бацькі свайго і маці, і жонкі, і дзяцей, і сірот, і сёстраў, а пры гэтым і самога жыцця свайго, той не можа быць маім вучнем». Ці гэтымі словамі Збавіцель казаў, што мы сапраўды мусім ненавідзіць сваіх сваякоў? Не думаецца. Я б сказаў, што ён ужыў дзе слоў «зненавідзіць» у параўнальным сэнсе, каб падкрэсліць думку, што мы мусім любіць Бога больш, чым усіх іншых, нават больш, чым сваякоў. Многія сёння такой любові не праяўляюць да Бога і гэтым грашаць. Памятайма, што нашым творцам ёсць Бог. Ён даў нам жыццё і просіць, каб мы прызнавалі гэта ды любілі Яго больш, чым іншых людзей. І калі мы Яго любім так, як належыць, мы таксама будзем гатовыя Яму служыць. Ісус Христос прыйшоў ад Бога дзеля таго, каб паказаць нам Бога, і памерці ахвярнаю смерцю для нашага апраўдання перад святым Богам. Пасля ўваскрэшення з мёртвых Збавіцель з'яўляўся сваім вучням і прыгадваў, што яны і іхнія паслядоўнікі павінны працягваць ягоную працу сярод усяго чалавецтва. Запісаныя ягоныя словы на гэты конт у канцы Дабравесця паводле Мацвея гэтакія: «Дадзена мне ўсякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзеце, навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, вучачы іх выконваць усё, што я запаведаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку». І перад тым, як Христос вярнуўся да свайго нябеснага Айца, ён сустрэўся з вучнямі і паведаміў, што праз некалькі дзён ім будзе дадзена Божая сіла, каб стацца тымі прыдатнымі сведкамі і выканаўцамі ягонага даручэння. І сапраўды, у габрэйскі дзень пяцідзясятніцы Дух Святы сышоў і сабою напоўніў апосталаў і тых першых вернікаў, якія сталіся моцнымі носьбітамі і выканаўцамі Хрыстовай працы тут на зямлі. Калі хто з нашых слухачоў лічыць сябе паслядоўнікам Ісуса Хрыста, дык ведай, паважаны слухач, што і ты з'яўляешся ягоным слугою. Кожны, хто называе Хрыста сваім збавіцелем і Господам, павінен выконваць сваю асаблівую ролю ў распаўсюджванні Хрыстовага дабравесця. Мы закліканы служыць Богу сваім асабістым сведчаннем аб тым, як збавіцелю ўвайшоў у наше сэрца і змяніў нас. Таксама трэба знайсці наше адпаведнае месца ў суполцы іншых вернікаў дзеля служэння Богу і ягонаму люду тут на зямлі. Чаму? Таму што калі мы любім Яго, то і з вялікаю ахвотаю і радасцю Яму служым. Што значыць, мы служым іншым людзям таксама. Калі ты, паважаны слухач, лічыш сябе паслядоўнікам Ісуса Хрыста, дазволь мне запытацца ў цябе: ці належыш ты да нейкай суполкі паслядоўнікаў Хрыстовых? Калі не, раю пашукаць такую групу вернікаў, бо так мы павінны рабіць. Аўтар паслання да габрэяў піша: «Будзем уважлівыя адно да аднаго, захвочваючы ў любові і добрых учынках, не будзем пакідаць сходу свайго, як гэта ў некаторых у звычаі, а будзем намаўляць адно аднаго, і тым болей, чым выразней бачыце набліжэнне дня таго». Памаліся Господу Богу і папрасі, каб ён давёў цябе да суполкі іншых вернікаў Хрыстовых, дзе прапаведуецца ягонае слова, вернікі падбадзёрваюць адно аднаго ў хрысціянскім жыцці і служэнні Богу і людзям. І апошняе, пра што мы даведваемся: трэба хадзіць шляхамі Божымі, трымаючыся ягоных запаведзяў і пастановаў. Гэта нялёгка, бо часамі мы ставімся да іншых асоб з грэшнымі намерамі і грашым. У старым запавеце Бог не раз прыгадваў старадаўняму ізраільскаму народу, што ён не хадзіў Гасподнімі шляхамі, таму з гэтага пераносіў непатрэбныя перажыванні і цяжкасці ад злачынцаў, якіх Бог дапускаў караць непаслухмянных. На жаль, будучы людзьмі, калі мы часамі стараемся заставацца дасканалымі перад Господам, часта ўсё роўна парушаем ягоны закон, робім усялякія непатрэбствы, якія супраціўляюцца ягонаму слову і волі. Гэта таму, што ў нас, вернікаў, застаецца нашая старая, самавольная і эгаістычная натура. І хаця Дух Святы жыве ў нашым сэрцы, прыходзяць тыя моманты, калі мы не падпарадкоўваемся Духу Божаму, а падаёмся асабістым самалюбівым жаданням, да грашым перад Богам і людзьмі. У сапраўднасці, калі мы навярнуліся да Бога праз уверванне ў Збавіцеля Ісуса Хрыста і сталіся дзіцем Божым, духоўнае змаганне з грахамі ў нашай душы толькі што пачалося. З таго моманту мы змагаемся з грэшнымі жаданнямі і памкненнямі, і ўсё жыццё становіцца для нас тым полем суровай бітвы паміж Божай праведнасцю і нашаю эгаістычнасцю. Слово Божае таксама кажа, што змагаемся супраць сілаў цемры, якія праяўляюць свой уплыў на нас, хаця мы іх не бачым, але адчуваем. Апостол Пётр піша ў сваім першым пасланні: «Сверажіце, чувайце, бо супраціўнік ваш д'ябал ходзіць, як рыклівы леў, шукаючы каго праглынуць». Але часамі ён прыходзіць да нас у выглядзе анёла святла, і мы гэтага не ўсведамляем. Толькі пазней становіцца ясным нам, што мы былі падмануты ім. У гэтай суровай духоўнай барацьбе з грахом патрэбная нам Божая вышэйшая сіла і мудрасць. Нам гэта даецца, калі звяртаем сур'ёзную ўвагу на Гасподняе слова Біблію і чуем казанні, ў якіх выкладаецца і тлумачыцца вучэнні гэтай кнігі. Ад гэтага мы вучымся, як змагацца супраць грэшных намераў. Вось чаму нам і трэба пастаянна чытаць Біблію ды сустракацца з іншымі вернікамі. Кожны дзень нам трэба прасіць у Господа Бога сілы на духоўную барацьбу і ягонай мудрасці, каб прымаць разумныя рашэнні і жыць паводле ягоных запаведзяў. Паважаны слухач, ці так мы з табою робім? Калі так, то слава і ўдзячнасць Богу, а калі не, давайте верымся назад да Яго і зноў пачнём лічыцца з ім. Ён гатовы дапамагчы нам. Будзьму выконваць тое, што ў Гасподніх вачах ёсць самае важнае для нас, ягоных паслядоўнікаў.